Hey, are you coming? No. But you promised me. You said you'll come. I said I don't want to. Fine. Don't expect me to ever ask again. तेरे साथ रहूं, ख्वाबों की जन्नत में तेरे पैगाम लिखूं, तेरा सुकून तेरा जुनून चाहत के ही नाम लिखूं। तू दर्द दे या जुदाई, रहमत दे या दे खुदाई, सांसों में तेरी कमी है जब से मुझे सांस आई। दीदार कर आवाज में ही करार कर, वो बदला है मौसम सपनों के जैसे, मिलकर मुझे तू अपना कर दे सनम, के तू दर्द दे या जुदाई, रहमत दे या दे खुदाई, सांसों में तेरी कमी जब से मुझे सांस आई। राहों में तेरी मुझको रहना सदा, के तू दर्द दे या जुदाई, रहमत दे या दे खुदाई, सांसों में तेरी कमी जब से मुझे सांस आई। ओ हर लम्हा हर सांस में तेरे साथ रहूं, तेरा जुनून चाहत के ही नाम लिखूं।